kon nga ne al hayawan gis mu fay wa hakaza tasakh unzur ar rasma at tawdihiyya lah nga xol far dessé bi nga dessé ko dafa def ci souf insan muy lawhul anwa insan mom lu ko wessu rek don jusiyu nga ci souf mu def fi jasim fahd saynat yoy aswaun jusiyu lañ insan mom do xasse wax dara parce ni lol nit la fokk nga male lo waxati rek du dorati ku ni yal nek jusiyu insan man nga ko xam leni hayawan la nga hayawan jintuli ci insan ndax hayawan mo umbu insan motax mu def fe jinsun kharibun wa nawhun mutawassit hayawan boko setlo jinsuli ci insan ndax ambalena insan insan dan lahu rek la ci hayawan waye nak bu ko jagele boko don xam leni ni al insanu hayawanu day dal yom xam motax jagele nako legi nak do don xam ni insan ne jismun hayyun fintaw lu jintuli ci insan nga xam nga yaram wi dund yobale na nit bo ne gis mun hayyun yobali nga insan ah way yobali nga itam hayawan lol motax ni hayawan jege insan gis mun hayyun jege woko ko gis mun hayyun amuna insan ni ko hayawan ambi way ni hayawan jege insan gis mun hayyun mom jege woko ko bo jallon ci gis mun aw yaram dong layam ci bañ ci bolé hayyun gi mu gëna ëmbati yi nga wéx yépp bo ne gis mun kessé am nga gis mun hayyun am nga hayawan am nga insan ñoro ko niko yaari jégué gis mu won jégué wuko ko motax mutu jégo fe nawhun halin wa jinsun mutawassit ba ag ci al jawhar nak al jawhar mom boko waxe ki nga mëna yam lepp lu yalla sak mëna taxawal bopum lo xam gis mu la mo xam du gis mu koku jawhar la element jawhar la kon nak gis na le amna waxin wo lepp loy xam le ci li yalla sak dal amna waxin wo xam ni boko xé wax mëna waxat lu gu fété kaw yalla sak lu ne boko xene jawhar la munu jallati waay amna waxi mu ci gëna fété suuf wo xamne do ci xass ci fa nga mëna yam munu waxat leneen ko defé wa fété kaw mom lañu woy al jawhar wa fété suuf mom lañu woy nawhul anwa wala wa fété kaw nga woyé ko jinsul ajnas wa fété suuf nga woyé ko nawhul anwa baade ko mëna xamli waat digënté bi nak yoyé nak moy lu melni yimu misal ci digi bi tam lepp lo xamne dal non mako waxe amna lo xamne mom moy la eub xet yep mom dara mënu ko vété ko ak lo xamne mo ci gënal soufé nga xamne do ko xasse wax leneen lu ko mëna soufé dal donati ko liw dal don ak jussi yo legi nak bu fatani annahu rek la waxagun ci al kulliyat al khams dit ak al jinsu waxna annahu waxna al jinsu mu jall ci al faslu harafta an al jinsa huwa al ism al kulliyu الذي يطلق على أنواع حديدة لوجود صفات مشتركة بينها جنس موي كولي ديغا خامني دي امبو خيت يو باري باري وضربنا مثلا على ذلك بكلمة حيوان واعتبرناها جنسا لأنواع حديدة من الحيوانات كالإنسان والأسد والحصان كن فأستطيع أن أقول إذن إن الإنسان حيوان والأسد حيوان والحصان حيوان ولكن هل الإنسان كحيوان مثلا يشبه الأسد أو الحصان من جميع الوجوه ييب من غاني حيوان لا واي نيت نخ نورونا غاينه با فاس باغا من نيوم بن لا باغا من نيوم بن لا الواقع لا كي دغ دغ موي ديريت فهناك صفات جوهريه تميز الانواع المنتميه الى نفس الجنس بعدها خم بعد amna ay melay essentiel yo xamni ni foko fek moy rañeli façon bi ak balé ba do len nga xamni ba do len bolé wa tafsilu baynaha bolé bi haythu yusbihu kullu nawhin minha ta'ifatan laha qasa'isuha al-jawhariyah allati tumayyizuha 'an ghayriha min al-anwa'i al-ukhra al-muntamiyyah ila nafsi al-jins wa li dhalika fa inna al-mantiqa yutliqu 'ala hadhihi sifat al-jawhariyah ism al-fasl manam melu nek la koy nawhu bu nek la koy rañele al anwahul ukhra ba nga ber ko fe ni bokku tek le lolam la yoy al faslu ndax takale gam takale legi nit li tax nga ber ko fe ni moy nit te mok asat yep xeywan lañ mok fas yep xeywan lañ mo gayna yep xeywan lañ melu nit melo ba nga man ko rañele ni ñom ñi ñoo melni ni la leen tuddi rañele le gaynde yak fas yak mbam yoy lolu mo tuddu al faslu مثل كلمة ناطق بالنسبة للإنسان. فصفة النطق أو التفكير صفة جوهرية تفصل بينه وبين ما حداه من حيوانات أخرى، فليس هناك نوع آخر من أنواع الحيوانات يمتاز بالقدرة على التفكير سوى الإنسان. الناطق كليل بوخم فصل لنكو تدي ndax moy li nga xamni mo rañele nawhu boba ak anwaahi ca dess xamni buñ ko nak mom do ko meuna rañele waye mom melawu sax la ci mom te mom dong mu amé ko mom nawhu boba ba nga man ko xajale ca dess wayulahu aidan amul fasla sifatun hamma fi jami'i afradin nawh fatafkiru mathalan bin nisbati lil insan sifatun yamtasu biha kullu afradin nawh al insan manam al fasl mi nang ko japp bax mom faso bobé mu rañel ba nga tudile nona te jawale won yi ci dess xam nga nawhu bobé ay afraad lay doon afraad yépp nañu am melo beer ko am bay suma ron melni melo xalaat nonu doomi adama yépp ko amé doomi adama yépp ñoo amé melo andu tax bu yi moko amé bayyi woné tax mo ta japp ci bo wet moy alqasa mi ngay bëgg wax mom day xawnu ru fas lu tay wuté ci wet ndax mom du daj ñepp kon mi ni arabiyu moy alqasatu ومن الصفات التي تميز أيضا بين الأنواع المنتمية إلى جنس واحد ما يخص بعض أفراد النوع دون البعض الآخر. أنا ملو يا خم لجي أنا راجي لي دينتي أنواع وعينك سوسيال لو ملو هو دو أفراد النوع بوبي بيوكم ما نام دو بني بني بوكم وهذه تسمى بالخاصة. فإذا قلت مثلا إن الإنسان حيوان مخترع أنا بوني نيت حيوان لا بو خامني من نافنت كانت كلمة مخترع هذه خاصة بالنسبة للنوع الإنساني أنا بلا مو خامني خيتو مي آدم لا يالا ماي مانا فنت واي نك نو ذلك لأنها صفة تميز الإنسان عن غيره من أنواع الحيوانات الأخرى ولكنها ليست عامة لدى جميع أفراد الإنسان bal taxassu ba'dahum dun al-ba'd al-akhar fa xam nga wosetlo fent doomi adam yep meunu ñu fent deug la doomi adam dong mo meuna fent ci li yalla sax waye la du doomi adam yep meuna fent lolu mo wutene faslu qasa xam nga faslu day doon lo xamni mom bu ko waxe ci nit melni andu tuku doomi adam yep ñoko amé fi nak mom muxtarih biñ ko waxe deug la sax doomi adam mom dong mo meuna fent waye du bo topé doomi adam yep melo meuna fent lolu mo xajjene faslu alqas moy falaysa hunaka hayawanun mukhtarihun siwa alinsan walakin nak laysa kullu insanin bi mukhtarih al harad al ham mo ci dess al khamis moy al harad al ham wa khad yakunu al ismu al kulli muhabbiran an sifatin haradiyatin la takhussu nawhan duna akhara kulli ba man na nek di wax melo xamne muy gar na ci jëm ko xamne ben façon ba ciago ko baye sama xam fa yusamma hilaysin haradan khamman misla yaakulu bi nisbati al insan bo ron xamne insan ni al insan hayawanun yaakulu deug la wax nga deug dana lek waye al akulu mom sifatun haradiyatun wo xamne la takhussu nawh al insan duna nawhi duna al anwahi al muntamiyati ila jinsil hayawan manam lek gi du don melo xam dafa jago ci nit dong dal di bayyi xeti yi nit bokal don hayawan dedet fa hadhihi sifatun haradiyatun la tumayyizul insana an ghayrihi min anwahil hayawanatil ukhra bal yashtariku fiha al insan ma hadhihi al anwa melo xam nit ko ko bokko wal jadwalu attali nak yu'tika amsilatan ukhra min al kulliyatil khams manam jadwal bi mune jox batay neen dana gëna léral yoyu légui bo bëggona xamlé jakk bo bëggona xamlé jakk boone darun lil ibadati koku dana doon jinsul kharib moy xamlé gako xamlé bo xamné duggal nga xéer yépp sax waye xawna tané ndax da nga né kër la gog jaamu yalla tax ñu koy def légui nak bala doon al jinsul bahir nga né al masjidu darun lak darun mom boko waxe dana do al jinsu al bayt deug la sax jak keur la xeyna waye daga ca doli wul dara koku al jinsu bayt lañ koy wax so ci bolé rek darul lil ibadat nak mu don al jinsul kharib manam boné al masjid jakana mu nek annahu ta xam nga keri jamu yalla da bari fune am nañ ñu dudde seen neegu jamu kay yalla kon boné darul dong jinsul bayr la boné darul lil ibadat mu kharib ni jinsul kharib legi boné al masjid nak mu nek annahu lu wara nek al faslu nak moy boné mukhassasun li salati muslimin al faslu la waxone moy la ragnel nawhu boba ba doko jawale tek al waxe ci dess al masjid mom boné mukhassasun li salati muslimin nak wax nga melo wa nga xamni moko genné ci mbollem li masjid rek genn na jamu xet ne yu jamu yalla yep mom li genn na ci ci motax faslu te xam nga nak legui lim la waxone du batte faslu day daj mbollem afradul nawh moy masjid bo gis mukhassasun li salati muslimin du masjid bi day nek mukhassas li salati muslimin be bañ ko don dedet ni annatu khumel ci al insan nga xamni insan bo gis natikh la non la mukhassas li salati muslimin nek masjid bo gis rek non la mu jall ci al khassa al khassa xam nga da nga ne won mom lola koy jago waye nak afratam yep du ko am melni muxtarih ba nga waxon ci al-insan nga ne won al-insan rek moy nek moy def ikhtiraq waye nak fa laysa kullu insani bi muxtarih fi tam da nga ne al-masjidu jakka neho ñal nako mi'zanatul absar na jakka jess nako xamne lolu waye du jakka yep am soro wa neho mi'zanatul waye fa laysa kullu masjidin neho mi'zana wa du jep jakka ji mo am soro al haramul haram nga misaliko zu abwabin wa nawabiha woni al masjidu zu abwabin wa nawabiha deug la wax nga melaw tax ci mom moy jakka dana am ay buntu ak fenêtre waye lolu du jakka do ngi koy am waw manam ney ñu dekk sa am nako lolu mo tolok al haramul haram mel nga waxon ci al insan hayawan ya'kul bi nga waxon ni tegg lepp koy def wa awwalul ajjuk moy jinsu salasatu ñett la bila shadad ci lulul dolle te jinsu moy aw xet qareebun wi aji jage aw bayirun wala wi aji sori aw wasatun wala wi dig doom am nga dañu won kulliyaati juroom yi jinsu faslu harad nawhu khassa kim jikko wax nak ni jinsu la wax ni mom ñetti xet la amna jinsul qareeb amna jinsul bayit amna jinsul wasat jinsul bayit moy li nga xamne bo waxe baabi ci nga yam mëno ko jall nit ki boy xamle dañu dañu nangam jawhar la mëno to wone jinsul qareeb moy li nga xamne mom mo itam bo waxe baabi ci nga mëna du gëna soofé rek da top ci jissuy ñu borul xamle ni bani xeyewat ñene borul xamle dara ne gismun aw yaram la rek gismun ji jimsu la bo xamne amna lu ko feti kaw ndax jawhar am baali nako waye momi xam nga ni amna lu ko feti suuf xani mo ciop moko feti kaw xam nga boone gismun am baali na gismun hay batay gismun am baali na hayawan wala motax ne la baat bo xamne jimsu la lelek mu don bo xamne mom day nek jimsu bayit ni ko tuddé jimsu ajnas wala mu nek jinsul qareeb niko tudde nawhul anwah wala mu nek ci digeenti bi nak legi faslu li ab dogla fi nisbatil alfasi ci askan badi lil mahani jene ci mahnay param sara bi ne faslu fi nisbatil lafzi ila mahnahu wa nisbati mahna lafzin ila mahna lafzin akhar wa nisbati lafzin ila lafzin akhar li yadkhula at-tarabi wa nisbatul alfasi askan badi min mahani jamalin ci mahnay khamsatu aqsami durun khani bila nuqsan fil niyam ko ni nga xamne mom la baat di def ak mahnay bopam wala ni baat mahnam baat di ni def ak min mahnam benen baat rapport yi am digeunte baat ak mahna wala digeunte ñaari baat ñu la bëgg wax ni moy rapport yoy nak juroomi anam la juroomi anam yi tawatu'un moy tawatu'un bi fi ak deponte tawatu'un moy ba bi nga xamni mbolo ko bok waye mbolo mako bok ño ci yemo kep ci ëpp na ci sama lolu moy bo ba dañ wax dafa def tawatu ak depo atax mu ne dam sara bi mu ne huwa al qism al awwal min al khamsa kal insan fa inna mahnahu la yahtalifu fi afradi wa yusamma zalika al mahna mutawati'an li tawatu'i afradihi ay tawafuqiha fihi fa inna afrad al insani kullaha mutawafiqatun fi mahnahu min al hayawaniyyati wan natiqiyyati ana bu fekke ni babal mu tekki ne ko bok no ci yow kep ki nek ni sa morom ni ki xam nga doon nit mom boko ci def ak don nga ki nek ni sa morom al insan mom bo len ni umbu ni di ay nit ni taxani ci bir baat bobu ñoyamo kep kenn ku ci nek hayawan nga natax nga wa inama al ikhtilafu baynaha ay bayna afrad al insan bi khawarid kharijatin kal bayad wa sawadi wa tuni wal qisar lañuy wuté gana ba moy ay bir yu gar rek melni wexay key ke xes ke ñu wala ke gat ke bu duwaye doon gi nit mom ñoo ci yow kep paru moy tawatu tashakukun ak tashakuk tashakuk nak moy baat ba lamuy tekki mbolo ko bok waye mbolo mu ñëmu wuñ ci ëpp leen te nañ ci tashakuk moy lu melni an nar bi firi leer mom la borom sala bi waxna fa in kana ma'nahu mukhtalifan fi afradihi kan nuri fa inna ma'nahu fi shamsi aqwa minhu fi al-qamar wa kal bayad fa inna ma'nahu fi al-haji aqwa minhu fi thawbi koku fa nisbatu baynahu wa bayna afradihi tashakukun ana bu fekke ni baat ba lamuy tekki ñom ñako bok yema wuñ ci appelante nañ ci ni ci xam nga ak leer xam nga leer dina yep yam leer xam nga leer leer nim fo res jant bi fo rew ko ci wéré wéx itam nim ko waxe ni bañ ñey di wéxé balaan du wéxé ko xam nga nak ñako bok appelante nañ ci lolu tashakuk lañ ko tuddé bo baat na mu demante maxna mo moy tashakuk ويقال للمعنى مشكك لأن النافية إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل المعنى ظنه متواطئا وإذا نظر فيها باعتبار التفاوت ظنه مشتركا فحصل له التشكك لأن لا يدفن بوخو لي نكي لير جيد نغي وخي نويم لير لير لير لير لير لير باغني لير ويخ لير ويخ من نويم تبو سير لوش أبان تغينك غني لير عن تغينك ومنكم يومي kol motax ñukoy woyé mushakkik motax mu ni way yusamma al-lafsu fil awwali mutawati'an kama hnahu wa fi thani mushakkikan kama hnahu ñuy tashakkuk takhalufun ak takhaluf ak wutante takhaluf nak mom digante yari mahnaay baat lay do manam bo xolé mahnaam baat bi ak mahnaam baat de ñu sore lol su boba lolou mo tuddi takhaluf bat wala tabayun batay moy wa idha nazira bayna mahna al-lafz wa bayna mahna lafz al-akhar fa in lam yasduq ahaduhuma ala shay'in mimma sabaqa alayhi al-akhar fa nisbatu baynahuma takhalufun ay tabayun kal insani wal faras wa yusamma ma'nahuma mutabayinayn kal lafzayhima no do kene la bar beri tekki ak la beri tekki dañu sore melni nit ak fas ko mo nit ak fas bokku ni di hayawan waye dañu sore lol ñaari xéet yi bokku lañ ñoy ñaari baat ni nañu takhaluf dañ koy tuddé wal ishtiraku ak bokalé al ishtiraku nak moy baat bi ci bokku ben la waye da bari firi di firi né di firi né di firi né kon baat bobu dañ koy tuddé lafzul mushtarak motax mu ni wal lafzul mufradu mo tim takhaddada ma'nahu ka haynin lil basirati wal jariyati وك محفد بوسل منبر لطرف الثوب وللقده الذي يكال به سببا فالنسبة بينه وبين ما له من المهاني الاشتراك الاشتراك معنيين في اللفظ الواحد انا بن بعد بري في ملي خيمم خمغا دونا في بت بي جيس انا في خيمم بت بي داو بت ندخ بي داو انا في خيمم جم ملي ذات جم بن بعد بري في ko bu ba baat li rapport ba dox digante non mahnam yu bari yoy ishtirak lañ ko wax wala mihfat bi fi chat yu malan lele wala muy firi andar ga nga jangal ñaar yep ñew na ci ad al qasidatu daliya te jage lol ñaari pir yep mihfat firi chat yu malan firi andar bi naté lolou mo tuddu ishtirak hak suho ab safanam nak at taraduf moy taraduf taraduf nak moy nga xamné baab bi ci bop mo limu way mahna ben xam nga dina wet legi baab bi day ben te bari mahna taraduf nak legi moy ñaari baab ba ñatt ñoo xamné yah yi bokku ñu way siri mahna ben moy wa in tahaddada al lafzu wa tahaddal maana ka insanin wal bashar fan nisbatu bayna al lafzayni at taraduf wala al khab al ghadan far ak al asad xamne yep turgaane la ñaari baat ñeeli waye maxna mel lolu mo tuddu taraduf wala fu baat ba nak imma talabun ben muy talab aw khabarun wala muy khabar manam dafa wax ne wax boko gisse ben muy talab lo xamne manam moy ñu wax al insha'u rek xamne mëna ci taatik duggul wala fen melni bo diw leen ibri binoral wala la taqum bu jog nga tere koku talab na aw khabar wala khabar khabar moy li nga yesson ci gana wax bo xamne legi jamtaluna nga tek ci deug la ma fen nga boni ash-shamsu talihatun wala ngani al-ardu kurawiyatun wala ngani allahur rahmanur rahim iman non moy khabar wax lo nga xamne jamtadul deug ma fen nak lolu mo insha bi nga wax wa awal aji jek te moy talab salasatu net la sa tuzkaru yi khassatef nako tud manam talab neena net xet la amrun dana don ak digle xagn la kaw don mahastihlain bu ande ak fete kaw kam bayiko ci mom bu fekke mo fete kaw jëm ci ko fete suuf kon lolu ak digle la kon lolu ak digle la bu nekk yu sun borom ne aqimu salata wa atu zakata lolu ak digle la wa hak suho ab safanam bu hawun ñaan la fekke ki fete suuf ci mom la bayiko jëm ci ko fete kaw man rab nekki ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لول ان نان لاي دون وفي التساوي تي يمو درجه غا نك فالتماس كم التماس وقع تابنا انا بو فكي نيام نيار نيا يمو درجه كي وقانتي دوني وانا فيتي بو فيتي كو كوكو جي ген ويت نيكي نيكو واخ مروم رك واخ كو واخ ني ديغل كون لول التماس لنج كو تيبي التماس لا يتوب فصل لي أبدوغ لا في بيان الكل في لير الكل والكلية الكلية والجسي الجسي والجسية الجسية دوغ بوغ لا يتوب الكل كل حكمنا موي سنوب أتي على المجموعي جمبولو مانام أتي بو سخال جمبولو ميب لا خامني نيو كين كوني داكاي ديف dañ koy and defandoko nga wax ñi and defandoko ñoom ñepp ñoom bolo moom loolu mo tuddu al kullu yalla doone kullu bani tamimin yahmiluna as-sahrata al-azimata nga ni mbolam bani tamim ñoy yenu dañu reew ma xam nga kenn yenu wuko ba yenn ko kenen yenu waat dañu dik reer yenu noko benna mo nga wo wa dekk bi ñu lay yenn ne bi ñoyam xam nga ñoom ñepp dañu bokk yenu ndoko lu mel nonu lañu tuddu al kullu wax ba nga wax ben dang ko tek ci kaw ñepp ba nga tagi ko ci kaw ñepp ci ñu and waye jublu wo ñu tekkale ko par kenn ku ne motax mu ni halal majmuuhi mu ni ay khala jumlatil afradi min haythu kawnaha majmuuhatan bi haythu la yan taqilu fardun minha bil hukmi nga xamne kenn ci ñoom rek bu yeek atté ka xawlina kullu bani tamimin yahmiluna as-sahrata al-azimata ay nga jublu hay'atuhum al-muttamiha min al-afradi لا كل فرد منهم على حدته ومنه خوله تعالى ويحمل حرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هذا دا نيب بيسبن جوم نيت نيو يانو ارس خا غاني بوك يانو دو لي ني واخ سي نيبي تاي بو نيت ني داكو يالنا رك كين يانو نكو ياني كو جوخات سما روم يانو جي دنجكو ديفاندول نيوم نيب اتيك دان سين كو سي كو ني ديفاندول لولو موي الكل لي موكو مثال نك موم سي سي واخ جي غنا وور موي منوكو مثال da ko misale ko xawli gën ci sa waja nga ne kullu zaaka mbollem lolu lay fa sawu ko him deb ni borom ak tabbi man da ko misale la yonenti alayhi salatu wassalam tontu won jul yaday dañu wax ne abu hurayra tanena salla bina rasulullah sallallahu alayhi wasallam salatan hasri fa sallama min rak'atayn fa qama jul yaday fa qala ya rasulullah aqasarta as-salata am nasita فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان انغا داني يونتي دا جولي تاكوسان ام نياري راكا دالي سلم سي يدين نيكو داغا واني جولي كي ام داغا فاتي يونتي نيكو كل ذلك لب لول لم يكن اموت تالي فك دا بغو وني لول كوم لا مانام دا بغو وني يونتي دا بغو واخ ذو اليدين نيكو يار ييب بوكو نيام ديدت ني نون ديدت نдах yaron manam mom mi laaj xamna ni yari bokulam dafa laaj lan mo ci am dane aqasarta salata am nasita da nga wañi am nga fatte wa jote sax yaron te bi ne kullu salika lam yakun dane ko fa khalifu yadayni bal bahdu salika khat kana dane ak akay ñakul lu ci am wa motax fa khala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam asadaqa bil yadayni fa khala annas naam فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد سجوده او طول ثم رفع ما نام انت بدا دال جلي وات نياري راك دالي سلمم دالي سجود نك بخر السلام جوجو nga xam salam man na fatte ngir bu yalla mari yonal dara dana ko fatte lo dara ndax lolo bu dale kenn ci xetam mu xam ni def a ñu wër nak leg ne li du kullu manam yonent bi da bëgg dakk kenn ku ci nekk waye jigu wut dakk yar yëp andalo manam duñ ko ne kullu salik la ñëkul dafa bëgg wax ne ko ci kaw sama ñor te kenn ci yar amut fatte wu wañu ma ci kaw ni ma jappé dal legi moy wañu ma julli gi fatte wu xamni da bëgg de dakk kenn ku ci nekk talu kat mom da bëgg wone ne yonent bi da ko bëgg wax ne ko yar yëp ta ci wuñu am dedet dama tey dugu wane ko kenn amu ci ñoom yar ci kaw sama ñor aw da fara yitte ci gawne ne ko mul hadith min babil kulli yaqtadi an yakun al maqsud nafy al qasr wal nisyan mutami'in la nafy kullin halahidati fa yahaza ta'wilun marjuhun war rajihu an al maqsud nafy kullin min al qasr wal nisyan halahidati fa yakun salban kulliyan wax jeer dal mo yonte rek bu waxne ko kenn ci yo yar amu ci kaw sama njort kana bam ko leral ne ko nekul ci am nak mu lañ mbolam ñu ne ko xana deug de nekul ci am ñaar ring ñaar rek nga daldi ñaar ring nga jull sel na dal ni def la jawar kon niñ ko misal yon ci gannaaw mo gëna mëna misal ñu waxon ci bani tammi ñu bok yano no dojo lolu moko ja lolu moy kullu wa haythuma hukima sa yo xamni atef na li kulli fardi ñel kenn ku ne nak fa inna hunaka lolé khatul ma khamirnako kulliyatan min kulli manam bu fekke la nga wax jëmele ci mboloma da nga bëggoni ni kenn ku ci nek da nga bëggoni ni kenn ku ci nek da ko def mom dong ci bokku morom bokku ni ko morom lolou mo tuddu kulliyatu da nga bone kullu nafsin dha'iqatul maut xam nga kenn ku nek da am dexu bopam bone kullu nafsin dha'iqatul maut ngay xam nga kenn ku nek da am dexu bopam waay du genn de go xamni ñoom ñepp ñokay bokku defal lo te bokku yalla lo wala bone won kullu insanin hayawanun nafiq xam nga atti nga ne kon kenn ku nek rek ci xef doomi adama hayawanun nafiq la dang ko atti ki mu daru nga atti ko kew mu daru waye ñoo ñoom ñepp mo ni boole lañu doora doon hayawan nata mel nonu moy al kulliyatu wala bone kullu insanin qabilun lil fahmi ni ku nek nanguna ak deg nanguna ñu xamal ko mu xam wal hukmu atte nak lil bahdi ñel len rek huwa mom al jusiyatu moy jusiya jusiya won yomuna fekke lol dang ko saxalal len afraad ya baye ci dess waaw nek nga ne bahdul insani day katib wala bahdul insani muqtarih wala bahdul insani hasid ajanam wala bahdul insani riyadiyun wala alimun tabiiyun wala alimun nahiyun yoy da nga at di nga wax ñen nga fay mo bayyi wal jusul abkhani nak mom arifatuhu aqamam jaliyatu aji peng la yena jusu mom nang ko xamone rek jusu moy li ñal boko